1 sierpnia. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 lipca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 750 miliardów złotych dla Polski po trudnych negocjacjach premier Mateusz Morawiecki podsumował szczyt w Brukseli. Prokuratura przesłuchała Sławomira N., były minister transportu, nie przyznał się do winy. Wyrok za zakupy podczas kwarantanny, skazany to 60-latek z Białegostoku. Wynegocjowane w Brukseli porozumienie daje szansę na szybszy rozwój, wzrost polskiej gospodarki, mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu po powrocie ze szczytu w Brukseli spotkał się z dziennikarzami. Przed siedzibą kancelarii premiera jest Arkadiusz Augustyniak. Arku, jakie dokładnie kwoty zostały wynegocjowane dla Polski podczas szczytu i co premier mówił o znaczeniu tego porozumienia? Kompromis zakłada między innymi, że Polska dostanie około 160 miliardów euro, z czego 125 miliardów dostaniemy w ramach bezzwrotnych dotacji. Natomiast około 35 miliardów Polska może pozyskać w ramach nisko oprocentowanych pożyczek. Odnosząc się do linii sporu pomiędzy krajami biorącymi udział w negocjacjach, premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że w historii Europy został otwarty nowy rozdział. Postawiliśmy nie tylko weto dla skąpstwa, ale postawiliśmy również weto dla tych, którzy chcieli podziału Europy na Europę słabszą, tą, która gdzieś się tam ma wlec w ogonie na południu Europy i tą wyżej rozwiniętą. Podziału Europy na tą postkomunistyczną i tą, która miała więcej szczęścia w historii. Ten podział odchodzi do przeszłości. W Brukseli udało się też wynegocjować ramy unijnego budżetu na najbliższych 7 lat. Wartość budżetu to 1 800 000 000 000 euro. Arkadiusz Augustyniak, dziękuję za relację. Śledczy zakończyli przesłuchanie byłego ministra transportu. Sławomir N. nie przyznał się do winy. Postawiono mu zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, czerpiącą korzyści z korupcji. Zarzuty dotyczą okresu, gdy były minister kierował ukraińską Państwową Służbą Dróg Samochodowych. Zarzuty usłyszeli też były szef Gromu Dariusz Z. oraz przedsiębiorca Jacek P. Oni również nie przyznali się do winy. Prokuratura podjęła decyzję o przygotowaniu wniosków o areszt dla całej Trójki. Trwają negocjacje z napastnikiem, który w Łódzku na zachodzie kraju zabarykadował się w autobusie, w którym jest około 20 pasażerów. Ma przy sobie ładunek wybuchowy i broń. Media donoszą, że słychać było strzały, a w szybach pojazdu widać ślady po kulach. Na miejscu są antyterroryści. Napastnik miał być niezadowolony z systemu na Ukrainie. Sytuację w Łódzku osobiście nadzoruje prezydent Wołodymyr Zełenski, który zapewnił, że podejmowane są wszelkie wysiłki, aby rozwiązać tę sytuację bez ofiar. 60-latek z Białegostoku usłyszał wyrok za robienie zakupów w czasie obowiązkowej izolacji. Mężczyzna był na kwarantannie, ale mimo to poszedł do sklepu. Chodzi o wydarzenia z kwietnia tego roku. Wtedy dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku otrzymał informację od pracownika jednego ze sklepów o mężczyźnie, który przyszedł na zakupy pomimo odbywania kwarantanny. Mundurowi ustalili, że 60-latek kilka dni wcześniej wrócił z Niemiec i rzeczywiście jest objęty kwarantanną. Pomimo tego, że w domu miał jedzenie, postanowił pójść do sklepu, bo zachciało mu się ryby. Zdaniem sądu zachowanie mężczyzny narażało zdrowie innych osób, mówi sędzia Anna Jamiełkowska z Sądu Rejonowego w Białymstoku. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, był zarażony koronawirusem, poszedł do sklepu, gdzie znajdowało się wiele osób, w związku z czym jego zachowanie wypełniło znamiona sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Oskarżonemu groziło do 8 lat więzienia, ale z uwagi na niekaralność sąd nieprawomocnym wyrokiem skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Marcelina Markowska, Polskie Radio Białystok. W ciągu ostatnich 24 godzin w Polsce potwierdzono 399 przypadków koronawirusa, 9 osób zmarło, 232 wyleczono. Mimo pandemii Polacy chętnie wydają pieniądze, mówią o tym najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Sprzedaż detaliczna w czerwcu była tylko nieznacznie niższa niż w tym samym czasie przed rokiem. Spadek sprzedaży wyniósł 1,3%. Chętnie kupowaliśmy meble oraz sprzęt RTV i AGD, mówi Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska. Tu

To pan tak brudzi, że trudno sobie wyobrazić. Nie widziałam nikogo, kto potrafi tak brudzić jak pan. Nawet kiedy się pan praktycznie nie rusza, to i tak panu coś kapie albo coś pan potrąca. Pan nawet wodę z akwarium wychlapuje. Co pan w ogóle robi przy tym akwarium? Niech pan da rybkom odpocząć. Nie są zmęczone. A skąd pan wie? A skąd pani wie, że są zmęczone? Każdy głupi zapamięta, że ryby głosu nie mają. No nie mają. O. Ale już na oko widać, że ledwo żyją, a przecież przedtem pływały żwawiej. Sama pani pływa żwawiej. I ja w ogóle nie pływam. Nie mam zamiaru. No i dobra, to powinna się pani nauczyć. Sam niech pan się nauczy. Nie mam zamiaru, a co to ja? Ryba jestem. Nikt nie mówi, że pan jest rybą. Oj. Sprzątamy? Zaraz. Kiedy zaraz? Za jakiś czas. W swoim po prostu czasie. No. No przecież dopiero co pan się zgodzi. No właśnie, dopiero co, nie minęło 5 godzin, a już się pani czepia. Nie można sobie spokojnie posiedzieć przy rybkach. Spokojnie tak, ale pan je trąca. Czym niby? Długopisem, przecież widzę. Myślałem, że pani nie widzi. Ja wszystko widzę. A ja nie. Do czego to podobne, żeby trącać rybki długopisem? A czym mam pani zdaniem trącać? W ogóle nie trącać. No to po co są rybki? Na pewno nie do trącania. A do czego? Do obserwacji, do karmienia. A pan ich nie karmi, tylko sam pan zjada to, co jest przeznaczone dla nich. Ja zjadam? Pan. Może przez nieuwagę albo z głodu, ale zjada pan. Przecież rybki nie jedzą aż tyle, żeby co godzinę ganiać do sklepu po pokarm. Jedzą. Dobrze, że kota nie mamy, bo by pan go z całą pewnością ciągnął za ogon. No oczywiście, do tego służy kot, nie? Nie do tego. A do czego? Kot jest miłym stworzeniem domowym, towarzyszem życia, przyjacielem. No to chyba pani żartuje. No, sprzątamy? Zaraz. Przede wszystkim trzeba odsunąć pana łóżko od ściany. A po co? No, żeby zobaczyć, co tam za nim jest. Już sobie wyobrażam, jaki tam bałagan. Ale to nic tam nie ma. No to odsuńmy. Aj, dobra. No. Ale... Jezus. Jemal, ale ciężkie. No bo żelazne. Szpitalne. To prycza właściwie to. Nie prycza, tylko leżanka ze starego gabinetu doktora Waszewskiego. Nie ma co narzekać, bo za darmo pan dostał. Ale transport to już na własny rachunek. No nieśliście z Cypisem. Za darmo. Jeszcze tego brakowało, żebym miała płacić panu za przyniesienie własnego łóżka. A co za różnica, moje czy cudze? Transport jest transport. Trzeba bulić. No, ho, nieźle. Co nieźle? No niech pan spojrzy. Czego tam nie ma za tym pana łóżkiem? Czy pan po prostu wrzuca rozmaite rzeczy za łóżko, panie Sułku kochany? Cicho. Co to za barbarzyński zwyczaj? Leży pan, nie chce się panu wstać i zamiast odłożyć jakąś rzecz na miejsce, wrzuca ją pan za łóżko, tak? Czasem, tak. Zawsze z tego, co widać. A co widać? Skorupy od orzechów, skórki od bananów, pestki od śliwek, ogonki od winogron. Jadło się to i owo w przeszłości. Ale nie takiej zamierzchłej. Pestki z dyni to pan nie dalej niż wczoraj jadł. I wyrzucał pan, panie Sułku, łupiny oczywiście za łóżko. A nie chciałem po prostu zaśmiecać pokoju. O, a to co? Nic. Nie, jak to nic? Niech pani to zostawi. Fotografia? No i co z tego, że fotografia? A kto to jest? Ten facet? Nie, ta dziewczyna. Jaka dziewczyna? To nie jest żadna dziewczyna, to Cypis. Akurat z warkoczami. Od kiedy to Cypis nosi warkocze i ubiera się w sukienki? Gdzie? A tu, na fotografii. A, tu? Tak, natychmiast ma mi pan powiedzieć, kto to jest. Jeszcze tylko tego brakowało, żebym znajdowała za pana łóżkiem zdjęcia dziewcząt. Przecież jest ubrana. Jeszcze by tego brakowało, żebym znajdowała za pana łóżkiem zdjęcia rozebranych panienek. Pytam po raz trzeci. Nie, drugi. Kto to jest? To znajoma. Że... Ja jej nie znam. Ja jej też nie znam. Jest pan bezczelny. O, tutaj mamy podpis. tobie? Siebie. Ja kochanemu panu sługowi z czułością? Emilia. Ładne rzeczy. A to nie o mnie chodzi, to zaszła pomyłka. Zaszła pomyłka. Emilia, tobie siebie. Ja z czułością. O, jakie ma kudły. Co tam dalej? Nie, chochłonę. Już? Nie. Chodzi o to, że nie mam wpływu na to, że jakaś Emilia daje mi zdjęcie z podpisem. Co ja mogę w takim wypadku zrobić? Podrzeć i wyrzucić. No, wyrzuciłem. Za łóżko? Ale nie podarł pan. Ja podrę. Cię dała na pamiątkę. A to zdzira z warkoczami. Ze szkoły tam. Jest młodsza ode mnie. Każdy jest od pana o wiele młodszy w szkole. No, ale nie każda nauczycielka. Ach tak, nauczycielka. A czego pana uczy? Tej tam. Przyrody. To. Tak przypuszczałam. I geografii. To jednocześnie. Wiem, gdzie jest Kaukaz. A z przyrody wiem, co to jest pantofelek. Pantofelek to nie jest but, tylko pierwotniak. Słowo honoru. Co mi pan tu z pantofelkiem wyjeżdża? Muszę jednak przyznać, że jakaś korzyść z tej sytuacji jest. Same korzyści. Cicho. Sprzątamy. No to hej! Sprzątamy! Sprzątamy, no! Tymczasem gajowy Marucha, pastując podłogę, odczuwał wielką trwogę. Do usłyszenia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Posłani w najdalsze zakątki świata niosą pomoc. Wojny, głód, epidemie, bez względu na wszystko, nigdy nie opuszczają swoich podopiecznych. Misjonarze, to oni są cichymi bohaterami tych dni. W szpitalach pozbawionych prądu i bieżącej wody walczą o życie i zdrowie najbiedniejszych. Pomoc polskim misjonarzom niesie Fundacja Redemptoris Missio. Wejdź na stronę www.medytynamisjach.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13:17. Zapraszam zatem na powtórkę z rozrywki. Wszystko jest kiedyś nowe, pierwsze, lśniące. Nieważne, czy mówimy o przedmiotach, czy o ideach. Niestety z biegiem czasu większość rzeczy traci swój urok. Przed nami piosenka na polepszenie nastroju, Kabaret Kapota, Idzie Nowe. Współczesna idzie nowe. Co za zjawa szczerzy kły i straszy w oddali. Zamilcz, durny wzrok masz zły, wszak to kapitalizm. Od dziś lepsze będzie wciąż nam włazić w drogę. Idzie nowe, dziadzie, idzie nowe. Co za garb na plecach ma, popatrz dobrze, dziadku. Sam milcz, durny, cicho, sza, toż to burno statku. Nędza teraz będzie mniejsza o połowę. Idzie nowe, dziadzie, idzie nowe. A co za nią wlecze się? Co to za wariacja? Ech, no niczym nie znasz się, to prywatyzacja. Będzie równać ziemią wszystko, co państwowe. Idzie nowe, dziadzie, idzie nowe. Nowy ustrój, nowy byt, nowy tak jak trzeba, nowe

Jak panu świśnie kula koło ucha, to pan będzie wiedział dlaczego. No ale to ja mogę lecieć, tylko ja przecież nigdy w życiu ani razu nie leciałem jeszcze samolotem. Nie szkodzi, to przecież pilotował będzie ktoś inny, pan będzie siedział z tyłu. Ma pan tu spadochron. I teraz uwaga. Jak pilot panu powie, że jest pod spodem dolina Pandżusiru, pan zapamięta to słowo, Pandżusiru. Pandżusiru zapamiętam. Pandżusiru. Tak. To wtedy otwiera pan drzwi i pan skacze. No i pan, jak pan zleci już, to pan negocjuje. Tu jest cennik. Ma pan tak. Granaty puszczamy po stówie, tak? Za karabin krzyknie pan, powiedzmy, tysiaka. No, góra od 200 może pan zejść. No. Ale to negocjuje, ale panie dyrektorze, przecież ja nie znam w ogóle ani słowa po afganistańsku. No, to niech się pan porozumiewa na migi. Aha. Migi są po dużej bańce, nic mniej. Nic mniej. Chyba, że kupią co najmniej 10, no to wtedy można trochę opuścić. Tak. No, dobra. To niech się pan szykuje. Za 2 godziny ma pan samolot. Co? Ja, ale nic nie spakowane. Panie dyrektorze, jest taki problem, że ja nie wiem, jak się tam ubrać. No, jak tam jest? Tam jest tam zimno? Ciepło? A w czym pan teraz jest? No, marynarka brązowa, krawat, jak zwykle. Dobrze, to może pan lecieć w tym, panie Mrównica, to nie jest rewia mody. To jest poważne zadanie. Aha, jak pan będzie wracał, jeśli pan będzie wracał, to niech mi pan przywiezie, wie pan, oni mają tam takie czapki. Z takim rondem, to dla dzieciaków tam ze dwie. A te czapki to z czego są? Nie wiem, z Afganistanu, no, albo 5 pan kupi, to dzieciaki nie będą sobie wyrywać. Bo... Dobrze, kupię. Czyli to dostanę jakieś pieniądze na ten wyjazd, tak? A po co? A po co, panie Mrownica? Pieniądze w górach to są bezwartościowe papierki. Mówi pan? Oczywiście. Niech pan lepiej weźmie ode mnie to. I tak tego nie czytam. Żeby pan pamiętał, kim pan jest i skąd pan pochodzi. Z Łomży. To wiadomo, ale tak generalnie. Aha. Pan Tadeusz. Tak. Wie pan, kto to napisał. No, panie Mrównica, nasz zakład na pana liczy. Niech pan leci, niech pan skacze, niech pan negocjuje i niech pan podpisuje kontrakty do oporu, tak? Dobrze. Do widzenia. No do widzenia, panie dyrektorze. Powodzenia. Do widzenia. Ale jeszcze... No co tam jeszcze? Spadochronu bym zapomniał. No i żeby pan głowy nie zapomniał, no. A państwo znacie jakieś słowo po afganistańsku? Oleg Grotowski zaśpiewa o pierwszej teczce. Nie wiem, co to za pomysł dawać dziecku teczkę. No ja takowej teczki niestety nigdy nie posiadałem. Tato dał mi kiedyś za to taczkę. I kazał wozić ziemię, także mogłem zaśpiewać o pierwszej taczce, którą mi zresztą później odebrano po skończonej pracy, ponieważ była to taczka sąsiada. No dobra, dość tych wspomnień. Oleg Grotowski, pierwsza teczka. To dopiero historia, proszę was. Ust do ust, wiadomość ważna płynie. Mały drebdak dzisiaj pierwszy raz niesie teczkę jednej dziewczynie. Mały drebdak dzisiaj pierwszy raz niesie teczkę jednej dziewczynie. Dotąd ciągnął ją za warkoczyki i w ogóle wolał siedzieć nad rzeką. A tu patrzcie, ona idzie chodnikiem, a drebdaczek za nią z wielką teką. A tu patrzcie, ona idzie chodnikiem, a drebdaczek za nią z wielką teką. I coś w sercu drebdaczkowi śpiewa, i tak szedłby na koniec świata. Mały drebdak najwyraźniej dojrzewa, mówi burmistrz do adwokata. Idzie drebdak z czerwonymi uszami, w duszy szczęście ma, na spodniach łatę. Troszkę wstyd przed kolegami, troszkę boi się spotkać tatę. Troszkę wstyd mu przed kolegami, troszkę boi się spotkać tatę. Ale tata i tak wszystko widział. Był na piwie, spojrzał i się zdziwił. Po chodniku idzie jakaś dzidzia, a tu za nią ten drebdaczek jak pingwin. Po chodniku idzie jakaś dzidzia, a tu za nią ten drebdaczek jak pingwin. Tata nawet się wzruszył troszeczkę. Rzekł ochryple, jeszcze mi pan nalej, bo przypomniał sobie swoją pierwszą teczkę, potem pierwszą wycieczkę i tak dalej. Nawet wyjrzał za nimi na deptak, ale oni już za rogiem giną. Ta dziewczyna i ten mały dreptak, dreptają cysteczką za dziewczyną. Ta dziewczyna i ten mały dreptak dreptają cysteczką za dziewczyną. Dialogi na cztery nogi. Powiedz mi, mój drogi przyjacielu, jak odczuwasz rzeczywistość? Jak każdy inny, nieuczony, a ambitny. Co chcesz przez to powiedzieć, robaczku? No, że ja łapię rzeczywistość prosto za rogi, póki gorące. Biorę życie takim, jakim ono jest. A jak go nie ma? Aha, to wtedy na zimne dmucham. Teoretycznie bez zarzutu, ale tak. Jak to wygląda w praktyce? Prosto, proszę bardzo, przedstawię ci. Więc tak, wchodzę, prawda? Wchodzisz. Widzę tak. Krzesło. No ja, tak? Krzesło. Podchodzę, prawda? Sprawdzam, czy nie elektryczne, prawda? Wyściełane. No to nie namyślam się dłużej. I proszę ciebie, siadam. Ojej. Oj. No. I co? No okazało się, że do pełnego szczęścia brakowało jednej nogi. Oj. Musiała być skornikowana przez te miłe zwierzątka. Nie, nie. W ogóle jej nie było. Nie rozumiem. No bo w ogóle jej nie było. Drobna usterka fabryczna. Drobna? Drobna. Stonodze, brak jednej nogi nie robi różnicy. Ale podczas krzesła? No. Jaka to fabryka? Odczytaj napis firmowy. Już, zaraz. Tutaj gdzieś jest na wierzchu przylepione. Krzesło wywrotowe, męskie, wyścielane, jednorazowego użytku. PN 0737 łamane. Przez co? Przez siadanie na nim. Tak. Spółdzielnia pracy w dni wolne od pracy imienia siostry Zbyszka Cyganiewicza Maryli Jęczarik-Pęczak. Z domu? Aha. Nie, z domu wyszła i do tej pory nie wróciła. Osoby znające miejsce pobytu zaginionej proszone są o zatrzymanie tej wiadomości dla siebie. Kochający mąż Stach, mały Józio, Buba i babcia Fijałkowska. Do życzeń dołączamy piosenkę pod tytułem Halo Czarna Flaga w wykonaniu duetu małosolnego Byczki przy Poprawczym Domu Kultury w Oliwie. Laureatów czwartego miejsca Festiwalu Kultury Fizycznej Wiejskich Filozofów o zaszczytne trofeum statuetkę Eliza Orzeszkowa rozdaje dzieciom cukierki wykonaną przez znanego artystę samotłuka Jędrzeja Powaba w autentycznej bryle soli. Prosimy! Gra bałtyckich wiatrów nuta, parostatek morzem mknie, w parostatku jest kajuta, a w kajucie człowiek jest. A ten człowiek w tej kajucie marzy o tym, gdy jest sam, że gdy w strony swe powróci, będzie dni te wspominał. Lecz na maszcie czarna flaga idzie falą groźny szkwał. Wnet utonie nasz brat Jaga, co go smutek przez świat gnał. Grzmotła fala, pękły w ręki, woda sięga już mu po pas, z rąk wypadły mu obcęgi, zakotłował się faltopas. A nad nimi czarna flaga, jak zło wróżby do śmierci ptak, spoczął na dnie nasz bradziaga. Będzie będzie go nam bardzo brak. O tak, o tak. Drobny ma. Nasz kapitanie! Co? Kapitanie! Dwie je ruby w prawo i pufak strata w lewo. Widzę te ratwę. O chuj! Na tratwie! No to co? Że na tratwie? Rozbitek? Jaki rozbitek? Flis! To co robicie do cholery na pełnym morzu? Zniosło mnie! Nie, ja tego nie zniosę, przyjacielu. Ja tego nie zniosę, no. Po prostu ty zawsze zbaczasz z tematu, no. Nie trzymasz wątku, rozkojarzasz siebie i mnie. Mieliśmy przecież wszystkie dane. Dana. Proszę? Oj. Co? Oj, Dana, taka piosenka spod żywego. Milcz, prostaku. No znowu mnie zbiłeś z fantawiku. Zaraz. Rzeczywistość. A rzeczywiście. No, tak, czy mogłeś się skupić i dać mi do zrozumienia prostymi słowami, co ty sądzisz o rzeczywistości? Czy mogę ci odpowiedzieć jutro? Dlaczego jutro? Bo jutro oddaje mi kolega 10 tom Wielkiej Encyklopedii Powszechnej. A co to ma wspólnego z meritum? Zasadniczo dużo. Jest tam właśnie hasło, o które pytasz. No właśnie koledzy wyjaśnili mi dobrodusznie, że Wały Jagiellońskie to ulica w Gdańsku. To były dialogi na cztery nogi Stefan Friedman i Jonasz Kofta, a przed nami swego rodzaju spowiedź satyryka. Głęboka, nostalgiczna pieśń w wykonaniu mistrza gatunku. Mój pierwszy skecz Grzegorz Halama. No cóż, zaczynają mnie państwo trochę denerwować. Sięgnę po najcięższą broń, piosenka liryczna. To powinno państwa uspokoić. Mam taką smutną, rzewną piosenkę liryczną o moim pierwszym razie. Dziś, gdy stoję na scenie i pamięcią wstecz sięgam z fotografii z przeszłości, coraz mniej dziś pamiętam. Wtedy to po raz pierwszy własny skecz napisałem. Pozostało mi dziwne wrażenie. Mój pierwszy skecz. Te aluzje pisane z zawzięciem. Pierwszy skecz. Te zdawkowe oklaski po płęcie. Pierwszy skecz. Skecz z miną, skecz z trwiną, skecz za mgłą i dowcipy, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy skecz, niezbyt udany, lecz to pierwszy skecz. Mój pierwszy niezdarny skecz. Pamiętam, coś tam było o babie. Coś, że prycha, że kicha. Potem łeb jej urwało. Baba leży i zdycha. W puentę trudno uwierzyć. Wątek śmiało wysnuty. Poraziły ją kosmiczne gluty. Mój pierwszy skecz, niezbyt udany, lecz to pierwszy skecz, mój pierwszy niezdarny skecz. Mój pierwszy naiwny skecz. Mężu! Mężu, wstaw czajnik. Ale mi się poszczęściło, ale mi się udało. No dawno nie miałam takiego fartu. O Boże, już mi słabo. Co tam znowu przytargałaś z tego twojego ryneczku? Nie panikuj, nie panikuj. Nastaw czajnik i przynieś ten czerwony kubeczek w kaczuszki. Będę coś pił? Nie, Ptasie, no. Czemu ty tak wszystko bierzesz do siebie, jak i egocentryk? No bo koniec końców zawsze na mnie mszczą się te twoje ryneczkowe eksperymenty. Oj, gadasz i gadasz, a wstawiłeś czajnik. Aha. No, a zanim się zagotuje, to powiem ci, o co chodzi. Otóż zupełnie okazyjnie, za pół ceny od jednego stolarza z Uzbekistanu kupiłam paczkę cudownego proszku. O, popatrz. Trociny z Uzbekistanu. No toż ja bym ci za darmo raszplą tego naskrobał. Jak ty schematycznie myślisz, no jak stolarz, to trociny. A to nie tak. To jest szafka na buty w proszku w 5 minut. Co w 5 minut? No, szafka na buty. Zalewasz ten cudowny proszek wrzątkiem, dokładnie mieszasz, żeby nie było grudek i bąbelków, wylewasz w kącie w przedpokoju i po 5 minutach krystalizuje się szafka na buty. Z tego proszku? No. Nie, no to jakaś paranoja. Milcz, niewierny Tomaszu. Idź po czajnik, a ja wsypię proszek do kubka. Wierzyć mi się nie chce, że z tego proszku wyrośnie szafka na buty. O, ja wzięłam najtańszy, bo były jeszcze proszki na szafę w 5 minut, komplet sypialniany w 12 minut, no i całe wyposażenie kuchni, ale to już w pół godziny, no i strasznie drogie. A ja pomyślałam sobie, że od roku nie mogę się doprosić, żebyś mi kupił szafkę na buty, no. Jeszcze mieszać? Trochę zgęstniało. Mieszaj, mieszaj, aż nie będzie grudek i bąbelków. Dzień dobry. Sąsiad spod szóstki. No niech chodzi, chodzi. Odniósł pan klucze od wózkowni? No to niech pan położy na stole. O, gorący kubek. Grzybowa. Lubię. Można? Ale za... Nie, panie, a... panie, po, panie. No, ale pa... sąsiedzi, to nie jest grzybowa. I co? Byłaś na ryneczku? Byłam, ale już nie znalazłam tego Uzbeka od proszku. Szkoda. On by wiedział, co robić w takich sytuacjach. Możemy mieć nieprzyjemności. Nie przejmuj się. Chyba nie jest aż tak źle, bo spotkałam żonę tego spod szóstki. No, ponoć wczoraj wrócił do domu, trochę postękał i stanął w kącie w przedpokoju z rozczapieżonymi palcami. Co ty powiesz? I co? No i nic, już domownicy na początku trochę się zdziwili, a potem przyjrzawszy się dokładniej, zaczęli na nim wieszać płaszcze. A ta spod szóstki to kupiła nawet pronto, bo strasznie na sąsiedzie kurz osiada. No i chce go w tym tygodniu pobejcować. Kabaret czyści jak łza szafka w proszku. Każdy kiedyś kupuje swój pierwszy mebel w proszku. Trzeba tylko mieć szczęście i na bazarze spotkać odpowiedniego Uzbeka. Słyszałem, że rynek tych mebli zalany jest podróbkami. Należy bardzo uważać. A przed nami Zbigniew Kurtycz, miasteczko gitarowo, a po miasteczku usłyszymy Hankę Bielicką i Jerzego Duszyńskiego w podwieczorkowej humoresce pod tytułem Pierwsza jazda. Za górami daje słowo, jest miasteczko gitarowo. W gitarowie każdy człowiek własną swą gitarę ma. Gdy zabłyśnie księżyc stary, zaczynają grać gitary. Wciąż od nowa z gitarowa płynie do nas piosnka ta. Trarurururu, trarurura. Tej piosenki każde słowo zna na pamięć gitarową. Nikt nie zmyli moi mili słów piosenki nawet w śnie. Gdy tam byłem przez dni parę, zaraz dali mi gitarę i cichutko, powolutku słów tych tak uczyli mnie. Wyruru, raru, ba, waruru, biuru, czaru, baru, ba, wera, da. Nikt mi nie zazdrości, że tak śpiewam bez trudności, że te słowa z gitarowa śpiewać mogę nawet w spak. A kto z was jest chęcią owian, pojmie mowę gitarowian i codziennie i niezmiennie śpiewać będzie razem tak. Bardzo ładny jest ten nasz samochodzik, prawda, kochanie? Ba. Kropidłoska pęknie. No, jeszcze. No siadaj, kochanie, jedziemy. No świetnie, ale po cały swego karaluszka, że taki odważny. No. No to w imię ojca i syna. Niedźwiadku? A co, kochanie? A będziesz umiał ruszyć? No, co też ty takie rzeczy, no, co to do... Tu wkładam kluczyk, aha, tutaj naciskam sprzęgło, aha, tutaj włączam bieg i ruszamy. Ojej, jaki ty jesteś zdolny, ruszamy, dobra. Tylko dlaczego nie możemy ruszyć? A no właśnie, no ciekawe, dlaczego? Tu kluczyk, tu sprzęgło. Sprzęgło? Tu jest amulet ręczny do cholery. Słusznie, tak, rzeczywiście. Nic się nie przejmuj, kochanie. Jak na pierwszy raz, to i tak bardzo ładnie zahamowałeś. Naprawdę. Niedźwiadku, pocałuj swoje kochanie, że taka wyrozumiała żoneczka. Ojej, jedziemy, naprawdę. Słuchaj, wiesz co? To ja już nic nie będę teraz mówiła do ciebie, prawda? Bo rozmowa to bardzo przeszkadza. Wiesz, ja nic nie będę mówiła, ty sobie tylko jedź, a ja będę cichutko siedziała, tak? Bo ja wiem, na przykład w tramwajach to nawet nad motorniczym napisane jest, że motorniczemu zabrania się tam, nie pamiętam tam coś, ale to tam coś mu się zabrania, tak. A mi nie trzeba zabraniać, ja wszystko sama wiem i sama sobie zabraniam. Ojej, patrzę, niedźwiadku! Co, kochanie? Patrzy, ta kropidłoska poszła. No to co, że kropidłoska? No to bardzo ciekawe, czy nas widziała. Bo jak widziała, to pęknie zazdrości, jak nie widziała, to pęknie z żalu, że nie widziała. Ojej! Co, kochanie? Samochód. No to co, kochanie, że samochód? Jedzie. No, doskonale widzę. No, tak na wszelki wypadek ci mówię, bo mógłbyś nie widzieć, prawda, a ja mam nowy kostium. Tak. Słuchaj, niedźwiadku, wiesz co? Co, kochanie? Ja już będę teraz tylko tak ci patrzyła i mówiła. Wiesz, ty tylko jedź, nic nie patrz, a ja będę patrzyła i ci mówiła. Tak, wiesz, bo to trzeba bardzo uważać. A ty tak mówiąc między nami, niedźwiadku, to jesteś bardzo nierozgarnięty. Ja już dawno zawsze zauważę, że ty nie zauważyłeś. Tak. Ojej! Co? Tramwaj. Co, tramwaju nie widziałem? No, może tak w ogóle to widziałeś, ale w tej chwili to na pewno nie widziałeś. Na pewno widziałem. Oj, niedźwiadku, tylko się ze mną nie sprzeczaj. Ja chyba lepiej wiem, czyś ty widział, czy nie, prawda? Jakbyś widział tramwaj, to widziałbyś, że Kropidłoska też tramwaju jechała. No, to Kropidłoska w tramwaju, przecież przed chwilą mówiłaś, że szła ulicą. Szła ulicą, mogła iść i mogła jechać, rzeczywiście. A co to, już tylko ty jeden możesz jechać? Czyś już tak jesteś zarozumiały, że nie wiem. A ja ją doskonale widziałam. Widziałam, że miała kieckie w ciapki, że miała te dekolt z tyłu, potem miała korale z kaszki mannej. No i te klipsy, idiotka. Kto to dzisiaj klipsy nosi? Ha, powiedz, twój karaluszek to by ci takiego wstydu nie zrobił. Na pewno by cię nie ośmieszył, prawda? Prawda, prawda. No to pocałuj prawda. Swego karaluszka. Nie, teraz nie mogę. Dlaczego nie możesz? To skrzyżowanie. No to co ze skrzyżowania? To żony nie można pocałować, że skrzyżowanie? No ależ kochanie. A, kochanie, tamta kropidłoska na rogu stoi. To jest to twoje skrzyżowanie. No bój się Boga, znowu kropidłoska. Kropidłoska. Dla nich to skrzyżowanie by ci nie przeszkadzało. Ale daj mi święty spokój z tą twoją kropidłoską. No proszę cię, tylko bez tych bezczelności, tylko nie moja, dobrze? Od samego rana, kiedyśmy tylko wyjechali, to tylko kropidłoska i kropidłoska. To stoi, to jedzie, to siedzi, to chodzi, to tramwaj, to samochód, to oczy, cały świat ci przesłoniła ta głupia wydra z klipsami, a ty jeszcze śmiesz mówić, że ona moja. Bezczelność, naprawdę. Zobaczysz, żebyś nie wiem, co teraz zrobił, żebyś nie wiem, jak prosił, to nigdy z tobą nie pojadę. Nie, nigdy nie pojedziesz. Co takiego? Dlaczego? Ja nie wiem, czym się hamuję. Wszystko, nawet to, co nowe i pierwsze, ma swój koniec. Tak samo nasza audycja właśnie zbliża się do końca. Jutro zapraszam na powtórkę z rozrywki o stałej porze, a przed nami piosenka do samodzielnego nucenia Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. I nagły przestrach u drzwi. A może to wszystko się śni? Zwyczajne kwiaty na parapecie, po kątach też zwykły klucz. A jeśli to przepadło już, leć, buchnij, leć na dnie, skryty gdzieś. Wtedy dziwisz się, że tak kocham cię przytomnie, jakby zaraz świat miał się skończyć. Kiedy pytasz mnie, czemu rzucam się jak ogień, wprost ramiona twe, myślę sobie, nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłaci. I nasze ręce, i myśl koląca jak sień. A jeśli tak naprawdę chcę, wtedy dziwisz się, że tak kocham nieprzytomnie, jakby zaraz świat miał się skończyć. Kiedy pytasz mnie, czemu rzucam się jak ogień, wprost ramiona te, myślę sobie, nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie nam zapłacić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłacić. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę, taką energooszczędną, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Naprawdę? Powtórz to jeszcze raz. Kupujemy bardziej rodzinny samochód. Czyli bardziej czerwony i automatyczny? No i bardziej sportowy i z małym przebiegiem. Czyli